Tak się cieszyły na Mistrzostwach Świata. Teraz zaczynają się Mistrzostwa Europy. I dzisiaj Polki grają z Hiszpankami. Początek tego meczu o 18. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch w najwyższej półki. Dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Do godziny 18 pozostała minuta. Czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do radionawigatora. Arkadiusz Rzekiert. Sytuacja na autostradzie A2 zmienia się jak w kalejdoskopie. Przypomnijmy, doszło tam do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Autostrada najpierw była zablokowana w kierunku Poznania. Były wyznaczone objazdy drogą wojewódzką 704 i krajówką 14, ale właśnie kilkanaście minut temu udrożniono lewy pas w kierunku Poznania. Pas sprawy pozostaje wciąż zablokowany. Mogą tworzyć się korki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała natomiast komunikatu o utrudnieniach na drodze krajowej nr 50 na odcinku Góra Kalwaria-Kołbiel w pobliżu miejscowości Celestynów. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, jest 18. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Śląsk potrzebuje porozumienia dla ratowania górnictwa, mówi katowicki metropolita i wzywa wszystkie strony do dialogu. Izraelskie samoloty zaatakowały cele w pobliżu syryjskiego lotniska w Damaszku. Prawdopodobnie nikomu nic się nie stało. Szopka w gmachu publicznym musi zniknąć, zdecydował sąd we Francji. O burzy, jaką wywołała ta decyzja, za chwilę opowie nasz korespondent. Liczby nie napawają optymizmem. W pierwszych trzech kwartałach tego roku produkcja węgla spadła o prawie 7%, a sprzedaż o ponad 10%. Łączne zobowiązania branży na koniec września wynosiły prawie 13 miliardów złotych. Tylko społeczne porozumienie może uratować górnictwo. Tak podczas mszy barburkowej w Katowicach przekonywał arcybiskup Wiktor Skworc. Przypominał, że diagnoza dla wszystkich jest oczywista. Górnictwo przeżywa kolejny głęboki kryzys. Metropolita katowicki wezwał do dialogu, działania i determinacji rządzących, szefów spółek węglowych i związkowców. Trzeba też odwołania się do doświadczeń z przeszłości. Przecież już raz się udało przy porozumieniu wszystkich stron przeprowadzić restrukturyzację górnictwa. Porozumieć się to czynić coś rozumnie z uwzględnieniem prawdy. A prawda jest taka, że już nigdy w górnictwie nie będzie tak jak było. Część górników, którzy przyszli na barburkową mszę, obawia się, że przed kopalniami trudne lata. Na razie nic na to nie wskazuje, że będą takie lata jak kiedyś, 10 lat temu jeszcze, jak górnictwo kwitło. Teraz już będzie tylko chyba gorzej. No. Bardziej optymistycznie na przyszłość górnictwa patrzy Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Mamy pierwsze sygnały, że drgnęły ceny węgla. Mamy nowego pełnomocnika do spraw reformy górnictwa. Jeżeli jeszcze rządzący posłuchają apelu arcybiskupa o wspólnym dialogu, no to jest szansa, że dojdziemy do porozumienia i do opracowania takich programów naprawczych, które wyprowadzą polskie górnictwo z zapaści. Do końca roku mamy poznać całościowy plan naprawczy dla polskiego górnictwa. Syria oskarża Izrael o ataki lotnicze w regionie Damaszku. Państwowa Agencja Informacyjna SANA mówi o izraelskiej agresji. Do dwóch nalotów miało dojść w miejscowości Dimas oraz niedaleko lotniska w stolicy Syrii. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach nalotów. Mieszkańcy Damaszku donoszą o głośnych eksplozjach. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że celem nalotu był obiekt militarny. Od początku wojny w Syrii w 2011 roku Izrael przeprowadził kilka ataków na syryjskie cele wojskowe w obawie przed dozbrajaniem Hezbollahu przez Damaszek. To pierwszy taki przypadek. Brytyjski rząd odebrał obywatelstwo czterem muzułmanom, 51-letniemu mężczyźnie i jego trzem dorosłym synom. Powodem poparcie dla wojującego islamu. Sprawa nie została nagłośniona przez rząd, a niedzielna gazeta The Sunday Times, która uzyskała informacje własnymi kanałami, nie ujawnia żadnych nazwisk. Listy podpisane przez minister spraw wewnętrznych Theresa May zostały wysłane już 3 lata temu do Pakistanu, dokąd cała rodzina udała się na ślub jednego z synów. Nie było w nich żadnych szczegółowych zarzutów, co minister May motywowała względami zachowania tajemnic wywiadu, a jedynie stwierdzenie, że wszyscy czterej dali się poznać jako zagorzali ekstremiści, stronnicy Al-Kaidy i zdelegalizowanej organizacji Lashkar-e-Taiba. Odwołania wszystkich czterech mężczyzn zostały następnie rozpatrzone za zamkniętymi drzwiami, również ze względu na zachowanie tajemnicy. Mimo że i ojciec, i synowie urodzili się w Wielkiej Brytanii, komisja odwoławcza uznała legalność odebrania im paszportów, gdyż przysługuje im obywatelstwo Pakistanu i nie zostaną bezpaństwowcami. Decyzja dzieli rodzinę, gdyż żona i najmłodszy syn nie zostali pozbawieni brytyjskich praw obywatelskich. Podobnie zresztą jak córka, mimo że wyszła za mąż za dżihadystę i przebywa obecnie w Syrii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Szopka bożonarodzeniowa zniknie z gmachu Rady Francuskiego Departamentu Wandei. Szopka w tym budynku wystawiana jest co roku i co roku protestują przeciwko niej środowiska lewicowe. Teraz werdykt w tej sprawie wydał sąd i wywołał we Francji prawdziwą burzę. Sąd powołał się na prawo z 1905 roku o rozdzieleniu państwa od kościoła i laickim charakterze Republiki Francuskiej. Przepisy te obowiązujące w całej Francji poza Alzacją i częścią Lotaryngii zabraniają umieszczania symboli religijnych w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią pielgrzymki i żywe, tymczasowe szopki. W wielu innych rejonach kraju sądy wydają podobne orzeczenia jak to w sprawie Wandei. Obrońcy laickiego charakteru państwa biją brawo. Na prawicy można usłyszeć głosy, że świeckość nie może zabić kultury i tradycji, a sztywne trzymanie się prawa jest zupełnym absurdem, bo szopki cieszą oczy nie tylko wierzących. Obrońcy praw człowieka mówią, że gdy broni się laickości przed islamem, to wszystko jest w porządku. Gdy w grę wchodzą symbole chrześcijańskie, to zaczyna się raban na cały kraj. Część muzułmanów protestuje także przeciwko obecności choinki w szkołach, bo świąteczne drzewko też zagraża świeckości i razi uczucia niewierzących. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy mgły na południu, na wschodzie i w centrum, marznące opady deszczu. Jutro przelotnie padać może w całym kraju, przejaśnienia na zachodzie. Temperatury od zera na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu przez +1,2 w centrum do +3 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. To truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Nie zwlekamy, natychmiast przenosimy się na pierwszy mecz naszych piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Europy. Polki grają od 18 z Hiszpankami. To spotkanie ogląda Sylwia Urban. Sylwia, jak wygląda sytuacja na początku meczu? No, początek meczu nie był najlepszy dla naszych piłkarek, bo przegrywały 0-2, 0-3, ale potem nasze szczypiorniski obudziły się i w tej chwili po 8,5 minutach gry Polki przegrywają tylko 3-4, a zatem różnicą jednej bramek. Ostatnio bardzo świetną akcję prawą stroną przeprowadziły nasze szczypiorniski. Iwona Niedźwiedź zdobyła trzecią bramkę, ale tuż po chwili Hiszpanki szybko zaatakowały i niestety z prawego skrzydła rzuciły swoją czwartą bramkę, a teraz znowu Polki wyrównały. Jest 4-4 po 9 minutach gry. Tę czwartą bramkę dla naszej reprezentacji rzuciła z lewego rozegrania Alina Wojtas, zawodniczka norweskiego Larviku HK, znakomitej drużyny europejskiej. No i miejmy nadzieję, że właśnie ona, a także Karolina Kudłacz, kapitan naszego zespołu, która na co dzień gra w Lipsku, podciągną naszą reprezentację do wygrania tego meczu, bo zwycięstwo w tym meczu będzie niezwykle ważne. To zwycięstwo otworzy nam na pewno łatwiejszą drogę do awansu do drugiej rundy tego turnieju, czyli do najlepszej dwunastki Mistrzostw Europy, a to z kolei będzie miało wpływ na późniejszych rywali w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Miejmy nadzieję, że Polki przełamią hegemonię Hiszpanek w zwycięstwach z naszym zespołem, bo dwa ostatnie spotkania niestety były dla nas przegrane, ale w tej chwili Iwona Niedźwiedź znów zdobyła bramkę z prawego rozegrania i już jest znowu remis 5-5. Wygląda na to, że ten mecz będzie bardzo zacięty, że to będzie bramka za bramką, ale miejmy nadzieję, że tę jedną, ostatnią strzelą Polki i ona zdecyduje o naszym zwycięstwie. W tej chwili wspaniała parada w bramce i obrona Małgorzaty Gabskiej. I w tej chwili Monika Stachowska zdobywa szóstą bramkę po raz pierwszy. W 10 minucie spotkania wychodzimy na prowadzenie. Polki prowadzą 6-5. Bardzo dziękujemy. To była Sylwia Urban prosto z meczu Polska-Hiszpania w Mistrzostwach Europy. Pierwszym meczu naszych reprezentantek w tegorocznych mistrzostwach. Chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawie rozpoczęło się spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie pomiędzy Wisłą Kraków a Lechem Poznań. Wisła od dziewiątej minuty prowadzi po pięknej akcji i pięknym golu Łukasza Burligi 1-0. Proszę Państwa, podsumujemy teraz króciutko najważniejsze dzisiejsze wydarzenia, a za chwilę po piosence będzie więcej o motoryzacji, o rajdzie Barbórki, będzie rozmowa z Kajetanem Kajetanowiczem. Także na razie wracamy do tego, co było dzisiaj, a było dużo i było dobrze, dlatego że nasi panczyniści kontynuowali fantastyczną serię w Pucharze Świata w Berlinie. Artur Waś ponownie wygrał na 500 metrów, a Jan Szymański zwyciężył na 1500 metrów. Kapitalne zawody. Mamy złoty medal na pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie. To złoto wywalczył Radosław Kawęcki w wyścigu na 200 metrów grzbietem. A na 200 metrów motylkiem brązowy medal dołożył Paweł Korzeniowski. Także oczywiście w mistrzostwach świata w pływaniu na krótkim basenie. Teraz ciekawa informacja dla biegaczy. Jest ich coraz więcej w Polsce. Maratończyków też. Najlepszy maratończyk w Polsce, Henryk Szost, był szósty w maratonie w Fukuoce. Henryk przebiegł trasę w 2 godziny 10 minut i 2 sekundy. Do zwycięzcy Kenijczyka Makału stracił niecałe dwie minuty. W konkursie skoków Lillehammer pogoda dzisiaj znowu uprzykrzała życie skoczkom. Konkurs trwał bardzo długo, ostatecznie anulowano drugą serię. Piotr Żyła zajął 15 miejsce, Aleksandr zniszczał 28. Pozostali Polacy nie awansowali do finałowej 30. Wygrał Czech Roman Kudelka, drugi był Słoweniec Peter Prewc, a trzeci Austriak Michael Hajbek. Justyna Kowalczyk goniła dzisiaj swoje rywalki w biegu pościgowym po niezbyt udanych startach w biegach techniką łyżwową. Dzisiaj nadrobiła sporo. Z 30 miejsca w biegu na 10 km techniką klasyczną przebiła się na miejsce 10. Coś jeszcze miałem dodać? Aha, oczywiście. W T-Mobile Ekstraklasie zakończyło się już jedno spotkanie. Lechia Gdańsk pokonała 3-1 Piasta Gliwice. 3 gole dla Lechii strzelił Piotr Wiśniewski. W meczu, który zaczął się dosłownie 11 minut temu, Wisła Kraków prowadzi już z Lechem Poznań 1-0, ale teraz była świetna akcja Lecha. Tyle, że sędzia dopatrzył się spalonego. A nasze piłkarki 6-5 ciągle wygrywają z Hiszpankami. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs. And no, you give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I sytuacja w meczu Hiszpania-Polska trochę się wyrównała, jest 7-7. Gorsza wiadomość dla nas jest taka, że gramy w osłabieniu przez najbliższe dwie minuty, a ty zrobiłeś też bo spojrzałeś na jakieś wyniki, ale nie wiem na jakie. Zerknąłem na to, co dzieje się na Camp Nou, tam Barcelona gra w derbowym pojedynku ze Spaniolem. Barcelona, jak pamiętamy, Spaniol prowadził dosyć długo w pierwszej połowie, 0-1. Leo Messi wyrównał pod koniec pierwszej połowy, a teraz Barcelona wygrywa już 3-1. Drugiego gola dołożył Leo Messi, natomiast trzeciego Gerard Piqué, no i Barcelona wygrywa 3-1. Messi przypomniał sobie o walce o złotą piłkę i że trzeba trochę podkręcić tempo i naprawdę ostatnio rozszalał się w niesamowity sposób w meczu Wisły z Lechem bez zmian. 16 minuta, Wisła prowadzi 1-0. Tempo też się tam podkręca od samego początku, akcja za akcję i jest naprawdę bardzo ciekawie. Jest na co popatrzeć, o wszystkim będziemy oczywiście Państwa informować w trakcie drugiej godziny naszej audycji. Ta część sezonu T-Mobile Ekstraklasy powoli się kończy, natomiast kierowcy rajdowi, ci polscy, zakończyli już sezon. Wczoraj można było ich podziwiać w Warszawie, ale nie tylko ich, bo były także zabytkowe auta, te z minionej epoki, ale i takie, które swoje najlepsze momenty miały już dawno temu. Na Warburce był Tomek Gorazdowski. Rajd już za nami. Za nami niestety też wzbudzające największe emocje kryterium masów na ulicy Karowej w Warszawie. W tym roku o zwycięstwie na Karowej przesądziło 38 setnych sekundy. A na samym szczycie, na samej górze, po raz kolejny Tomek Kuchar, Daniel Demurski. To jest, proszę Państwa, wielki powrót na najwyższy stopień podium. Ależ się cieszył po zwycięstwie Tomasz Kuchar. Ledwo zdążył na dekorację. Wydaje mi się, że to mój czwarty raz na Karowej, ale ktoś mi mówił, że przed rajdem, że mam 4 zwycięstwa. Muszę to policzyć dokładnie. Chciałbym wygrać rajd Barburki cały, no ale nie udało się. Wygrał Kaj, to ja wygrałem Karową. Bardzo śliska dzisiaj kostka? Bardzo śliska. Cieszę się tym bardziej, że jechałem samochodem, którym ostatni raz jeździłem 2 lata temu i myślałem, że nie mam szans, no ale udało się. O te 38 setnych sekundy pierwsze miejsce przegrała załoga Kajetan Kajetanowicz Jarosław Baran. Czterokrotni mistrzowie Polski wygrali za to cały rajd, będąc bezkonkurencyjni w imprezie, która zamyka sezon. Doświadczenie z cyklu rajdów w Mistrzostwach Europy zaprocentowało. To drugi rajd warszawskiej Barburki, który padł naszym łupem, można tak powiedzieć. Karowe wygraliśmy 3 z rzędu. Ostatnio w ubiegłym roku. Fantastycznie się ułożył dla nas ten rajd. Dobrze dobieraliśmy opony, nie popełnialiśmy błędu. Cały zespół przygotował świetny samochód i pracował znakomicie, bo to nie tylko mechanicy przyłożyli się do tego, że mam teraz dobre samopoczucie. Cieszę się, bo to był pierwszy rajd w tym roku przed polską publicznością dla nas. Na co dzień, można tak powiedzieć, startujemy w Mistrzostwach Europy. To jest coś wyjątkowego. Tutaj jest tak gorąca atmosfera, pomimo tego, że temperatura nie jest najwyższa, że bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, choć ten rajd kiedyś nie należał do moich ulubionych. Teraz od 2 lat wszystko się zmieniło. Doceniłem tutaj pewne walory i muszę chylić czoła przed organizatorami, ale przede wszystkim przed kibicami, którzy gotują fantastyczną atmosferę. Niektórzy rajd Barburki, który jest przecież inny niż wszystkie z cyklu, potraktowali trochę z przymrużeniem oka. Na przykład obecny mistrz Polski Wojtek Chuchała. Rajd Barburki dla mnie zawsze jest takim podkreśleniem i podziękowaniem za cały sezon. Nie tylko partnerom, ale również kibicom, bo to na nich nam bardzo w tym sporcie zależy. Dlatego w tym roku ten rajd postanowiliśmy pojechać przede wszystkim dla fanów, przede wszystkim, żeby robić fajne widowisko. Stąd też kultowy samochód, który zresztą jest bardzo, bardzo mocny i bardzo szybki. Może technologicznie to nie jest topowy samochód, tak jak te samochody, które dzisiaj się na trasach rajdowych ścigają. Swoje lata świetności miał kiedyś, ale to wcale nie znaczy, że nie da się nim jechać efektownie i wykręcać niezłe czasy. No to powiedz, czym dzisiaj jedziesz? Jadę Subaru Impreza 22B. Kultowej budzie, naprawdę uważam, że to jedna z piękniejszych rajdówek. Myślę, że kibice się ze mną zgodzą, że ten samochód naprawdę budzi fantastyczne emocje. To impreza dla kibiców, ale niektórzy kierowcy mieli zastrzeżenia. Na przykład Maciej Oleksowicz. Mam takie wrażenie, że ta nazwa Barburka to jest coś takiego naprawdę wielkiego wśród zawodników, wśród kibiców i to się nieodłącznie kojarzy z Karową, z tym, co tu jest zrobione i to jest naprawdę fenomenalny show. Trybuny, kibice, światła i to jest super. Natomiast no, to, co się dzieje wcześniej, to taki trochę, kurczę, amatorski rajd po jakichś parkingach koło różnych opon. Wydaje mi się, że to powinno wyglądać dużo lepiej, albo nie powinno się nazywać Barburka, tylko na przykład eliminacje do Barburki. Ja się trochę z Maćkiem zgadzam. Między poszczególnymi próbami, a Karową jest po prostu przepaść. A na kolejną Barburkę i na kolejne kryterium na ulicy Karowej zapraszamy za rok. Ale Barburka to jest takie wydarzenie, że kto nie był, niech żałuje i niech pomyśli o tym na przyszły rok. Ja nie byłem. I te beczki, i ognie sztuczne, i hej, i ho. Ale dzieje się. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo. Mam wszystko. Szósta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Niestety w meczu naszych piłkarek na Mistrzostwach Europy, pierwszym meczu z Hiszpankami, nasze szczypiornistki w tym momencie w 21 minucie spotkania przegrywają 8-11. A my przypominamy o konkursie T-Mobile Ekstraklasy. Proszę dokończyć zdanie trenera Rumaka. Ten zespół potrzebuje zmian zimą. Mam nadzieję, że taki będą. Albo potrzebuje... Albo czego potrzebuje? 73 533. Czekamy na propozycję. Się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. No, dalej dziewczyny, uda się wykorzystać rzut karny? Tak jest! I przegrywamy z Hiszpanią, ale już tylko 10-11, jest 23 minuta tego spotkania. Obiecałem, że będzie dużo o motoryzacji, o rajdzie Barburki i Kajetanie Kajetanowiczu. Czterokrotny rajdowy mistrz Polski ma za sobą pierwszy pełny sezon startów w Mistrzostwach Europy. Sezon zakończony na czwartym miejscu. Z naszym kierowcą po zwycięskiej Barburce rozmawiał Tomek Gorazdowski. Z jakimi nadziejami startowałeś? No i co teraz możesz powiedzieć po sezonie? To był dla nas fantastyczny sezon. Mieliśmy co prawda usterki, które wyeliminowały nas z dwóch rajdów, przepraszam, z trzech, ale byliśmy najszybszą załogą na nawierzchni szutrowej z całych Mistrzostw Europy. Biorąc pod uwagę wszystkich zawodników, którzy tam startują, bardzo doświadczonych zawodników, startujących, co ciekawe, w fabrycznych samochodach, w fabrycznych teamach. My jesteśmy pierwszą załogą, która nie jest teamem fabrycznym, a mimo tego dosyć mocno się zaznaczyliśmy tam w Mistrzostwach Europy. Bardzo nas to cieszy. To był sezon również nauki. Wiele się nauczyliśmy. Między innymi, czego się nauczyliśmy, wykorzystujemy tutaj podczas warszawskiej Barburki. Na przykład jeśli chodzi o dobór opon, o nastawy samochodu, mówię przede wszystkim o nastawach amortyzatoru, to tutaj odgrywa dużą rolę. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie ukrywam, że jesteśmy trochę zmęczeni, bo to był bardzo wymagający dla nas sezon, ale cieszę się, że możemy go podsumować warszawską Barburką i wygraną warszawską Barburką. To jest coś niesamowitego. Teraz jeszcze w moich żyłach, w moim ciele jest sporo adrenaliny, ale jutro na spokojnie, jak zjem śniadanie, to mam nadzieję, że to dotrze do nas, bo to jest wielki sukces, tak naprawdę wielki sukces i nagroda za ciężką pracę dla całego teamu. A czy to doświadczenie zebrane w tym roku będzie procentowało w kolejnym? Mam nadzieję, że tak. To pytanie jest podchwytliwe. Mam nadzieję, że tak, że wystartujemy w przyszłym roku w Mistrzostwa Europy. Czynimy starania, aby tak się stało i jesteśmy na dobrej drodze. Już po pierwszych rajdach w Mistrzostwach Europy mówiłeś, że to zupełnie inny rajdowy świat. Co w tym rajdowym świecie w Mistrzostwach Europy podobało Ci się najbardziej? A co być może było takiego, co Ci przeszkadzało? Absolutnie wszystko podobało mi się. Można powiedzieć, że jestem zakochany w Mistrzostwach Europy. Chcę tam wrócić. Każdy rajd jest kompletnie inny. Kilkakrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu. Jak różne są te rajdy i jak wiele frajdy podczas jazdy mi przysparzają. Także jestem dobrze nastawiony na przyszły rok. Mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli wystartować, wykorzystać to doświadczenie, bo szkoda by było je zmarnować. Zakochałeś się w rajdach, w tych do Mistrzostw Europy? Zakochałeś się też w swojej rajdówce? Już jesteście jednym organizmem? Tak, nasza nowa rajdówka. Startowaliśmy wcześniej w Subaru w Mistrzostwach Polski. Zdobyliśmy 4 tytuły Mistrzów Polski w tym samochodzie. Zmieniliśmy auto na takie, które umożliwia nam walkę o tytuł Mistrza Europy. Co prawda kilka razy nas zawiodło, ale to jest fantastyczny samochód i naprawdę bardzo szybko da się nim, delikatnie mówiąc, podróżować. W tych Mistrzostwach Europy spełniliście się prawie w pełni, bo rozumiem, że spełnieniem takim całkowitym byłby tytuł. Daleko było, pomijając te niefortunne zdarzenia przed rajdami czy w czasie rajdów, kiedy auto się zepsuło? Gdybym miał być szczerym, to nawet jeśli nie mielibyśmy tych usterek technicznych, nie nękałyby one nas na niektórych rajdach, bo na niektórych było bardzo dobrze i dojeżdżaliśmy do mety ze znakomitymi wynikami, wygrywając odcinki specjalne, to myślę, że nie zasłużyliśmy na tytuł Mistrzów Europy w tym roku. Byłoby to krzywdzące dla tego, który zdobył tytuł Mistrza Europy, dla Finesa Pekki-Lapiego, który notabene wygrał kilka lat temu rajd Polski, czym udowodnił, że jest znakomitym kierowcą. Ja mam nadzieję, że będziemy w przyszłym roku częściej wygrywać z nim rajdy, bo w tym roku też nam się udawało. I tego życzymy i tego również, żeby Kajto zdobył tytuł Mistrza Europy, bo na pewno o tym marzy. A w meczu naszych piłkarek ręcznych Polki przegrywają 11-14 z Hiszpankami. Kończy się pierwsza połowa meczu naszych piłkarek ręcznych z Hiszpankami. Polki przegrywają 12-15. 32 minuta meczu w Krakowie. Wisła 1-0 wygrywa z Lechem Poznań. A w studiu jest Henryk Sytner. Witam cię, Heniu. No i wróciła. Jest. She's back. Jest. Kibice tak. są ucieszeni. Darciarstwo alpejskie. Lindsay Vonn wróciła na stoki. Alpejczycy ścigali się za oceanem. Tak. Ścigali się w Lake Louise w Kanadzie. Ale zanim powiem o Lindsay Vonn, króciutko jeszcze o tym, że to była prawdziwa alpejska bomba. Po raz pierwszy w historii Pucharu Świata trzy Amerykanki zajęły całe podium. Lindsay Vonn, Stacy Cook i Julia Mancuso. No, to było naprawdę wydarzenie. Jak Norweżki w nartach. W biegach narciarskich. Tak. No tak. Tam też trzy wygrały, dobrze, no przepraszam. No właśnie, no to symetryczna sytuacja. Wydarzenie bez precedensu. Potwierdza to komentator Eurosportu Witold Domański. Tak, jeśli idzie o konkurencję alpejskie, rzeczywiście to ewenement, bo mieliśmy tego rodzaju zwycięstwa austriackie, szwajcarskie, norweskie, natomiast jeśli staramy się przypomnieć Stany Zjednoczone, to nie. Czegoś takiego nie było, także na pewno będzie to godnie odnotowane. No ale najważniejsze wydarzenie to powrót na trasy Lindsay Vonn. Przedwczoraj była ósma, a wczoraj można powiedzieć, że znokautowała swoje rywalki. Przypomnijmy, bardzo poważne kontuzje ją trapiły. Tak, no to były Mistrzostwa Świata w Schladming na początku 2013 roku i taki pechowy upadek, który skończył się źle, pozrywane więzadła w kolanie, długa rekonwalescencja, próba powrotu na początku poprzedniego sezonu, ale bardzo krótko to trwało, bo już po miesiącu okazało się podczas zjazdu w Val d'Isère, że musiała zjechać z trasy, bo kolano, tak? bo kolano w dalszym ciągu nie funkcjonowało na normalnym poziomie, no i trzeba było, jeśli tak można powiedzieć, reperować od początku. Wspomagał ją, jak pamiętam, Tiger Woods, tak? Znaczy, on ją teraz wspomaga, bo nie przypominam sobie, ile czasu już trwa ta przyjaźń, w cudzysłowie, ale w każdym razie teraz jest to bardzo bliski kontakt i sama zresztą w wywiadach mówi, że bardzo, bardzo ją wspomaga w powrocie do czynnego zwycięskiego uprawiania sportu, no bo w końcu wygrała. Zawsze mi się wydaje, że zawodnik czy zawodniczka ma jakąś blokadę psychiczną. Po takich ciężkich kontuzjach jechać na całego to trzeba mieć sporo odwagi i odporności. Szczególnie tyczy się to zjazdu, konkurencji szybkościowych, takich jak zjazd czy supergigant. Oczywiście tak, jest tego rodzaju blokada. Wszyscy o tym mówią, że powrót na trasy zjazdowe czy supergigantowe wymaga jednak jakiegoś wstępu, tak to nazwijmy. No i ten wstęp był dla Lindsay Vonn w pierwszym piątkowym zjeździe, kiedy pojechała z pewną rezerwą, widać to było zresztą. No i z tą rezerwą zajechała na ósme miejsce, więc to nie jest tak źle, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak na dobrą sprawę to prawie dwa lata nie jeździła. Natomiast już drugi sobotni przejazd na pełen gaz no dał właśnie jej zwycięstwo. Czym ci zaimponowała? Charakterem, że mimo, że jak to się eufemistycznie mówi, jest już bardzo doświadczoną alpejką, to jednak chciało jej się wrócić, chciało jej się przewalczyć te wszystkie przeciwności losu i udało jej się wrócić w taki sposób, że znowu stoi na najwyższym stopniu podium. Czym charakteryzuje się jej jazda? Dzięki czemu wygrywa? Myślę, że to jest w głowie, jak we wszystkich zresztą sprawach dotyczących zwycięstw, natomiast oczywiście predyspozycje, umiejętności, technika i tak dalej, i tak dalej. Pewność siebie, z jaką pomykała po trasie drugiego zjazdu w Lake Louise, świadczy, że ona już jest gotowa i że na pewno powalczy przynajmniej o kryształową kulę w zjeździe czy w supergigancie, bo jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć, żeby jeszcze zahaczyła o konkurencję techniczną. W każdym razie podziwiam jej odwagę. Tak, no to na pewno, ale ona zawsze była taka stupetem, charakterna i odważna. Można różnie mówić o charakterze, natomiast z całą pewnością o tym, że ma determinację, tak. Mówisz o technice, bardzo ważny w zjeździe jest wybór toru jazdy, prawda? Każdy sobie może przymierzyć do własnych możliwości podczas treningów. Jak wiadomo, zjazd jest jedyną konkurencją alpejską, do której się przygotowujemy treningami na tej trasie, po której potem będziemy jechać. Natomiast zrealizować te linie to już jest inna sprawa. I jeszcze jedno, dała przykład tym wszystkim, którzy miewali w swojej karierze sportowej, w karierze narciarskiej kłopoty, kontuzje. Pokazała, że nie można się załamywać. Trzeba walczyć i to jest też bardzo ważne. No tak, i jeszcze trzeba powiedzieć, że nie mamy innego pomysłu na życie, będziemy dalej jeździć. Jest takich wielu, na przykład Maria Heffelrich po podłym upadku na zakończenie ubiegłego sezonu jednak się wycofała. A Linci dalej walczy o zwycięstwa. Jest jeszcze jedna gwiazda, która będzie w tej ścisłej rywalizacji o medalowe pozycje. No cóż, trzymamy kciuki. To jest wydarzenie naprawdę dla mnie. Po dwóch takich ciężkich kontuzjach wrócić i zwyciężyć najlepsze alpejki świata, to jest coś. No ale to jest niezwykle utalentowana narciarka. Jedna na tysiąc. Nawet uwzględniając to, no, wydarzenie, naprawdę. Wielkie wydarzenie. O tym wydarzeniu i o tym wszystkim, co działo się za oceanem, w takim podsumowaniu Pawła Słotysa. Czekała na nie długie 22 miesiące i wreszcie nadeszło. Pierwsze od niemal dwóch lat zwycięstwo Lindsay Vonn, czterokrotnej triumfatorki Pucharu Świata, która od swojej kontuzji podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Schladming nie mogła z powodzeniem wrócić do formy. Przełom przyszedł na stokach kanadyjskiego Lake Louis. Amerykanka w piątek była ósma w supergigancie, a we wczorajszym biegu zjazdowym pojechała najpewniej w całej stawce. Na mecie bardzo się cieszyła ze zwycięstwa. Amerykanie mieli więcej powodów do zadowolenia, bo drugie miejsce zajęła Stacy Cook, a trzecie Julia Mancuso. O podium o kilkanaście setnych sekundy otarła się Larissa Yurkiel. Dla Kanadyjki był to najlepszy wynik w karierze, co można uznać za niespodziankę tego weekendu. Zupełnie inaczej było w piątek. Wówczas najszybsza w zjeździe była Tina Maze, udowadniając, że w tym sezonie jest wszechstronną i mocną kandydatką do zdobycia kryształowej kuli. Wyprzedziła specjalistki od szybkościowych konkurencji Anne Fenninger i Tine Weirater. Startowała też Karolina Hrape. Bardzo nieudany przejazd, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, zdecydowanie za dużo błędów, napisała Kala na Facebooku w piątek, ale wczoraj też nie było najlepiej. Do Vonn straciła ponad 7 sekund. Ostatnie dwa tygodnie zdecydowanie należały do Chetila Jansruda. Norweg, który do tej pory pozostawał w cieniu lidera reprezentacji Axela Lunda Svindala, pod jego nieobecność wyrósł na prawdziwą gwiazdę, wygrywając po kolei zjazd i supergigant w Lake Louis, a następnie bieg zjazdowy w Beaver Creek. Mała ciekawostka dla sympatyków Svindala, mimo że właśnie odbywa rekonwalescencję po zerwaniu ścięgna Achillesa, zdołał w międzyczasie złamać sobie żebro. Jak widać, dla chcącego nic trudnego. A wracając do Jansruda, miał on szansę wygrać wszystkie zawody rozgrywane za oceanem, ale się nie udało. Wczoraj na trasie supergiganta triumfował powracający do zdrowia Hannes Reichelt. Pojechał płynnie, precyzyjnie, kompaktowo, a Jansrud musiał zadowolić się drugim miejscem. Ale jak stwierdził na mecie, dzień, w którym jesteś rozczarowany z drugiego miejsca, to dzień, w którym pokazujesz za dużo arogancji. Trzeba przyznać, że trasa była piekielnie wymagająca. Niespodziewane wyskoki, bramki ustawione tak, że nie jeden narciarz struchlałby ze strachu oglądając trasę, a co dopiero po niej jadąc. No i wreszcie zdradliwe, wyrzucające zawodników w powietrze jak z katapulty kompresje, czyli małe górki poprzedzające większą stromiznę. Efekt? Aż 19 zawodników ze stawki supergiganta nie dojechało do mety. Maciej Bydliński był przedostatni i stracił niecałe 4 sekundy do lidera. Podobnie poradził sobie w piątek podczas biegu zjazdowego. Jego trasa też była trudna i również nie zabrakło groźnie wyglądających powietrznych akrobacji. Niektórzy zawodnicy machali rękami w locie jak ptaki, aby złapać równowagę. Tak na przykład zareagowali niemieccy komentatorzy na widowiskową próbę lądowania podjętą przez Szwajcara Patryka Künga. Ostatecznie Szwajcarowi nic się nie stało. Na mecie za Jansrudem uplasował się jego rodak Beat Feutz, podobnie jak Vonn i Reichelt też wraca po kontuzji, a trzeci był Steven Nyman z USA. Zawody były próbą generalną dla organizatorów przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się właśnie w Beaver Creek. Trzeba przyznać, że wypadła ona doskonale. Latające nad trasą drony spektakularnie filmujące przejazdy i trasa przygotowana tak, że nawet 30 zawodnik wyruszający w dół miał takie warunki jak ci jadący z pierwszymi numerami. Teraz narciarze wracają do Europy, ale zamiast do Courchevel i Val d'Isère, gdzie nie ma śniegu, alpejska karawana zawita do szwedzkiego Ore. To specjalnie dla Lindsay Vonn, What Doesn't Kill You, Jake Buck. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Slipped out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear, I'm like, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's right, they eat him hard, he doubles up, they take his money and they run, and all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? It's life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart. She doubles up, she packs a bag, and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. Up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? These lies and scenes can bring you to your knees. You try your best and finally you breathe. Ostatnia szansa na to, żeby wygrać dwa bilety na dowolny mecz T-Mobile Ekstraklasy i oficjalną piłkę, brazukę z podpisem dowolnego piłkarza. Trzeba dokończyć zdanie trenera Rumaka. Ten zespół potrzebuje zmian zimą. Mam nadzieję, że takie będą. Albo potrzebuje... No właśnie, albo potrzebuje czegoś, albo czego. Czekamy na Państwa propozycje. 73 533, 3,69 zł za SMS, regulamin na stronie Trójki. Mówiliśmy o narciarstwie alpejskim, czyli o tym, gdzie jest zimno i gdzie jeździ się na nartach. Zmieniamy front, bo teraz będzie o windsurferach. Oni wciąż mają lato, za nimi najtrudniejsza część sezonu, ta startowa, ale wciąż są w podróży. Z naszym wicemistrzem świata w klasie RSX, wicemistrzem świata, zawodnikiem Energa Sailing Team, Przemysławem Jarczyńskim, między Abu Zabi a Rio spotkał się Michał Olszański. Wreszcie troszkę spokoju, sezon skończony. No, o tym spokoju to tak bym do końca nie mówił, że sezon skończony, bo sezon trwał u nas całą zimę praktycznie też, mimo że to windsurfing to się bardziej z latem kojarzy, ale faktycznie ten taki najważniejszy startowy jest za nami, teraz pozostają treningi, bo w zasadzie już jutro ja lecę na 2 tygodnie do Rio, więc wracam tuż przed świętami, tam będzie też sporo zawodników z czołówki, z którymi będziemy trenować. Ważny akwen, Rio de Janeiro. Tak, jak najbardziej. Co prawda, no to jest okres jednak tam lata, a igrzyska są, kiedy tam jest zima, u nas jest lato z kolei, więc warunki te atmosferyczne są troszeczkę inne, no ale też trzeba, że tak powiem, pływy, prądy, to wszystko jest podobne, więc trzeba na tym akwenie pływać. Ten sezon mogę zaliczyć do udanych, bo wicemistrzostwo świata. Choć teraz ostatnie zawody Pucharu Świata nie najlepiej. Tak, w Abu Dhabi, gdzie była czołówka i to był finał Pucharu Świata, była cała czołówka, 18 najlepszych zawodników na świecie startowało, zająłem 10 miejsce. Nie czułem się tam najlepiej i tam ściągnęli tych zawodników, bo była kasa po raz, można powiedzieć, pierwszy do wygrania w zawodach Pucharu Świata. $10,000 za pierwsze miejsce, 6,5 tysiąca za drugie i 3,5 za trzecie miejsce. W związku z tym no, ta cała śmietanka się zjechała, żeby walczyć o te pieniążki. Ale no, tak jak mówię, no, to był prestiżowy puchar, ale no, nie najważniejszy w tym roku, no, bo mistrzowskie imprezy typu Mistrzostwa Świata i Europy są jednak dla nas ważniejsze i do tego też się przygotowywałem. W związku z tym wolę na przykład być w Mistrzostwach Świata drugi, a tam 10 niż odwrotnie. Jak wygląda sytuacja tu, w domu, w Polsce? Jest mocna grupa, czujesz oddech rywali. Musisz znowu zdawać sobie sprawę z tego, że najlepszy, tylko jeden z was pojedzie do Rio. No tak, tutaj mamy w tej chwili już czwórkę zawodników nawet. Radek Furmański to jest junior, który w tym roku został mistrzem świata juniorów, ma 18 lat. Paweł Tarnowski, który ma 20 lat. Piotrek Myszka, prawie w moim wieku. Twój odwieczny rywal, przyjaciel. Tak, dokładnie. My walczyliśmy już kilka razy o start w igrzyskach, w związku z tym mamy silną grupę, a w 2015 roku rozstrzygnie się, kto z nas pojedzie na igrzyska, w związku z tym będzie taka, można powiedzieć, bratobójcza walka, no, ale dzięki temu, że jest znowu fajny, duży team, mamy z kim trenować, to po prostu będziemy tylko dzięki temu mogli się lepiej przygotować do samych igrzysk. Na pewno nie będzie łatwo między tak sobą, że tak powiem, rozdać te karty, no ale... No, takie jest życie. No. Nie ma sentymentów. No nie ma sentymentu. No my nie ustalamy tych eliminacji. Na szczęście nie robi też tego PKO. Jest już tak w żeglarstwie, że jedzie tylko jeden zawodnik z każdego kraju na igrzyska. Tutaj akurat u nas jest tylu zawodników dobrych, którzy mogą walczyć o medale, a pojedzie tylko jeden, więc szkoda. Ile sobie dajesz szans na to, że to będziesz ty? 90. 90? Oj, optymista. Optymista. Brawo. Powiedz mi, Przemek, na końcu jeszcze, jaki to był rok dla ciebie 2014? Pozasportowo. udany rok. Ja akurat jestem na etapie prywatnie tak, rozbudowy troszkę mieszkania. Mam dwójkę dzieci. W związku z tym też postanowiliśmy z żoną tam po prostu się troszeczkę zainwestować właśnie w większe mieszkanie. W związku z tym cały czas z tym walczymy. A ma ona ciebie dla siebie? Ile dni w roku jesteś z żoną? No około 200-250 dni mnie nie ma. Tam bliżej 200 akurat w tym roku. Te imprezy jednak światowe, te Mistrzostwa Świata były w Hiszpanii. W związku z tym to nie jest daleko i też czasami jak mogę, to zabieram swoją rodzinę po prostu na trening. W związku z tym no staram się, ale na pewno no jest to trudne dla mojej żony, ponieważ no mam 6-letnią córkę, 3-letniego syna i wiadomo, no przy takich dzieciach jest po prostu opór pracy. Także tym, no ja po prostu bardzo jej za to dziękuję, za wsparcie. Kasia też kiedyś pływała, świetnie to rozumie, ale czasami też już ma po prostu brakuje mi. A tobie nie brakuje ojca czasami, że go nie ma w domu? Brakuje. Ale tym bardziej go kochasz? Tak. Dziękuję bardzo, Przemek, spełnienia marzeń i dołóżmy jeszcze te 9 do 90 na 99% życzę ci Rio. Dziękuję bardzo, to jest oczywiście optymistyczna wersja, no będę robił jak najwięcej, żeby po prostu na te igrzyska pojechać i się przygotować jak najlepiej, a jeżeli ja, to mam nadzieję, że któryś z moich kolegów ten medal przywiezie. Tym bardziej ci brakuje, taty. Tak. Kibicujemy wszystkim. I Przemkowi Miarczyńskiemu, i pozostałym naszym windsurferom są kapitalni i zawsze przyjemnie się z nimi rozmawia. I zawsze no przywożą i wiemy, medale z dużych imprez. Właśnie, o to chodzi. Zawsze możemy liczyć na ich sukcesy. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? Za chwilę połączymy się z Sylwią Urban, która jest na meczu Polska-Hiszpania w Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. Będzie też podsumowanie lig zagranicznych. Position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Around here, around. Here comes a fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stand ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Rozwijała się piosenka powoli, ale później, jak się rozwinęła, mam nadzieję, że tak samo będzie z naszymi piłkarkami. Też mam taką nadzieję. Na Węgrzech mecz naszych piłkarek ręcznych z Hiszpankami ogląda Sylwia Urban z radiowej jedynki. Sylwia, rozpoczęła się druga połowa. Tak, dokładnie minutę temu chorwaccy sędziowie Dalibor Jurinović i Marko Mrwica rozpoczęli drugą część tego spotkania. No i niestety znów rozpoczęła się fatalnie dla naszych piłkarek ręcznych. Hiszpanki rzuciły 17 bramkę i w tej chwili po 31 minutach gry Hiszpanki prowadzą z Polkami 17-13. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o grze naszych zawodniczek, bo ten mecz jest bardzo dziwny. Hiszpanki wcale nie grają znakomicie, a mimo to prowadzą w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że jeszcze pozostały czas, który jest do końca tego meczu, pozwoli naszym reprezentantkom poukładać jakoś tę grę, żeby to spotkanie wygrać, bo zwycięstwo w tym meczu jest niezwykle ważne. Przypomnę, to pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy i oby nie był to mecz przegrany, bo potem wcale nie będzie łatwiej. Gramy przecież jeszcze i z Węgierkami, i z Rosjankami, a zatem wygrana w tym meczu na pewno bardzo nam się przyda. W tej chwili przy piłce Polki walczą o kolejną bramkę, o bramkę numer 14, ale czy im się uda, zobaczymy. W każdym razie nasze zawodniczki są w ataku na pewno wolniejsze od Hiszpanek, ale jeszcze raz powtórzę, miejmy nadzieję, że się rozkręcą i że to spotkanie ułoży się po myśli polskich szczypiornistek. Po 32 minutach Polki przegrywają z Hiszpankami 13-17. Dziękujemy Ci, Sylwia. Hiszpanki to brązowe medalistki ostatnich Igrzysk Olimpijskich, także nasze szczypiornistki nie grają z byle kim. Piłkę ręczną zamieniamy na piłkę nożną. Kończy się nasza audycja, więc zapraszamy szybko do Anglii na boiska Premier League. Nie, najpierw zaczniemy od Niemiec i od razu chcemy powiedzieć, rozmawialiśmy o Robercie Lewandowskim przed chwilą i ta sytuacja, którą zmarnował, ci z Państwa, którzy widzieli, wiedzą, o co chodzi, wcale nie była taka łatwa. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 14. kolejka piłkarskiej Bundesligi przyniosła spotkanie ligowego dominatora, czyli Bayernu Monachium, z nieźle grającym w tym sezonie Bayerem Leverkusen. Mecz był dość wyrównany. W pierwszej połowie piłkarze z Monachium oddali zaledwie dwa strzały na bramkę rywali i mieli sporo szczęścia, że sami nie stracili gola. W drugiej połowie Bayern grał jednak zdecydowanie lepiej, a w 51. minucie wyszedł na prowadzenie po bramce Franka Ribériego. Był to setny gol zdobyty przez Francuza w barwach Bayernu. Kilka minut później na listę strzelców mógł wpisać się Robert Lewandowski, ale nie wykorzystał świetnej okazji w polu karnym. Polak trafił w boczną siatkę, a Bayern wygrał z Bayerem 1-0. Borussii Dortmund udało się uciec z ostatniego miejsca w tabeli. Piłkarze Jurgena Kloppa, którzy zmagają się z poważnym kryzysem w lidze, wygrali 1-0 z Hoffenheim. Gola na wagę 3 punktów zdobył Ilkay Gündogan. Wygraliśmy zasłużenie, mówił po meczu Jurgen Klopp. Mieliśmy więcej strzałów na bramkę, więcej rzutów rożnych, zmusiliśmy bramkarza gości do dwóch interwencji na światowym poziomie. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Atmosfera była jedyna w swoim rodzaju. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Kolejne zwycięstwo zaliczyli tymczasem piłkarze VfL Wolfsburg, którzy umocnili się na drugim miejscu w tabeli. W derbach Dolnej Saksonii Wilki wygrały 3-1 z Hanowerem. W innych meczach 14. kolejki Schalke rozbiło 4-0 VfB Stuttgart, a Borussia Mönchengladbach wygrała z Hertą. Na prowadzeniu w tabeli Bayern Monachium z dorobkiem 36 punktów. Na drugim miejscu ze stratą 7 punktów do lidera jest VfL Wolfsburg. Na trzecim miejscu są piłkarze z Augsburga, którzy wczoraj pokonali 2-1 FC Köln. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. Miało być o tym, co w Premier League będzie teraz, a tam między innymi pierwsza w sezonie porażka piłkarzy Chelsea Londyn. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! United score! Zdaniem wielu grudzień to miesiąc, gdy w Premier League wszystko się decyduje. Maraton zwieńczony słynną świąteczną kolejką. Kiepsko zaczęła go Chelsea. Porażka z Newcastle, ale Mourinho zachowuje spokój. Mieliśmy po prostu pecha. Nie wykorzystaliśmy paru okazji. Nieliczne sytuacje, gdy nasi rywale przekroczyli linię połowy, były też okazjami, gdy straciliśmy gole. Taki jest już futbol. Akceptuję to. I accept that. Tyle, że City wygrało właśnie z Evertonem. Strata do The Blues zniwelowana jest do jednego punktu, a w czołówce robi się ciasno. W pierwszej czwórce jest już nawet Manchester United, który ostatnio zaliczył zwyżkę formy. Dla trenera Van Hala oznacza to jedno. Są pierwsze efekty mojej pracy. The main important thing is that the players wants to follow the philosophy. Najważniejsze, że moi gracze chcą podążać za moją filozofią. To dlatego kontuzje nie wyprowadziły nas z rytmu. Zobaczymy, czy i w Anglii słynny Van Halowy notes okaże się w końcu receptą na sukces. Na razie wiemy, że w notesie Holender nie ma zapisanych zbyt wielu nazwisk. Media donosiły w tym tygodniu, że podczas zimowego okienka transferowego będzie chciał zupełnie odmienić skład. Holender zdecydowanie teraz zaprzecza, a jutro czeka go mecz na szczycie. Kto by pomyślał, że niemal na pół metku tak określać będziemy spotkanie Czerwonych Diabłów w Southampton. Tymczasem na Wyspach pojawiają się też inne plotki transferowe. Podobno Liverpool ma dość Brendana Rodgersa. Zastąpić by go miał nasz stary znajomy, André Villas-Boas. Kandydatów nie ma za to na miejsce Arsena Wengera, mimo że wczoraj Arsenal dał się pokonać Stoke. Pierwsza połowa w wykonaniu kanonierów to była farsa, ocenia portal goal.com. Wojciech Szczęsny nieobecny. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. W dzisiejszych meczach piłkarze West Ham United 3-1 grali Swansea City, Aston Villa 2-1 wygrała z Leicester City. W Hiszpanii Real Madryt wygrał 3-0 z Celtą Vigo, Barcelona właśnie pokonała 5-1 Espanyol, mimo że przegrywała 0-1.